أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة ما واستلاوات كي دا سورة المائدة دوهم آيات دا جا ربطت ما قبل سردادي شبا ما قبل كي شوى لح عز وجل دا مخكني آيات تريا دوهم ما قبل فجیک الله تعالی تحریم بیان کی د کوم خبر هغه دا چې تعظیم د احرام او د حرم دغه کچامه تا و دغه پر حرام دی هغه دې سی ویلی چې غیر محل الصید وانتم حرم ولتست د بهیمه الانعام چې دا تست حلال کرسی وی خو په داس حال کې چې تسنو چې یاست شکار د حرم به تس حلال ځانته نه بولی شکار په حال کې د احرام به ځانته حلال نه بولی وانتم حرم انتم حرم دا معنی چې په احرام کې داخلي یا په حرم کې داخلي په دواړو صورت کې ته د شکار منع نو دا ولي ولدا ستا د احرام د دغه تعظیم دا دی چې ته ډېر په ارام او په وقار ولاړ سې دلته په دې شکار پسې ځغستلي په هغه پسې ځغستلي دا حیوان زیر کړي دا کار مه کوه دا غره کم په حرام کې داخل که په احرام کې نه یې د حرام احرام به هم دا حرام حرمت به نه ماتې دغه تعظیم به نه ماتې ام بشکار او حیوان نه زیره یې نو ستاسې که په خبره پوهېدل یاست په مخکې آیات کې څنګه وو ول د احرام او د حرام د دواړو د تعظیم حتی که چېته که یې څرلې که یې د عزت یې ماتې دا حرام دي در باندې اوس چې دی په راتلونکې آیات کې چې دی دلته بیا کمه خبره به یعنې هغه دا ده چې د الله په دین کې یو څه شیان دي چې هغه ته شعائر الله ویل کېږي د شعائر معنی شعیره شعیره چې ده معنی هغه چې یو نقشه د یو دین دپاره بدل سوي یو غټه کلي حکم یې چې په نورو ادیانو کې نه دلته بدل سوي نو د دغو به هم تعظیم کوي یا د دې عظمت به هم نه ماتې نو هلته معنا د احرام د حرام عظمت یې بیان کړي چې هغه به نه ماتې در باندې حرام دي په دې اوس کې چې دی دلته دا شعائر چې دا عمده احکام دي د دغو عظمت به نه ماتې شعائر نو چې دی هغه یو څو حکمو ته ویل کېږي چې د دین دپاره یو امتیاز بلل کېږي لکه خپله پنج وخته لمونځ یا د اذان کول یا د جمعې خطبې دا رقم یا د اقترو لمونځونه د دې قسمه څخه دغه احکام چې دي نو دا ګواکې په دواړو کې حرمت بیان سالتم حرمت و دیو فعل لتم حرمت و دیو فعل چه دوار فعل عبارت ده چرولو سخه ده تعظیم ده حرم و ده احرام یا پجیزه که آغا تعظیم ده شعائر الله ده جه آیات ده وسما کلاوات که ده جه مختصر شان نزول هم دی آغا شان نزول ده دی چه دلتا زین تفاسیر وای آغا وای چه ده پا بارک ده ده نازل سوی دی حتم بینی هند البکری چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضور ته د یمامې د خوا څخه رالی ډېر سپارو و آسان والا ورسره وه چې هغه جنګور خلک و هغه یو ځای پټ کړه د مدینې د باندې بارونه دی رالی د نبی علیه السلام و حضور ته برهلته خلک و چې شته دعوتې ده ستا د دعوت موږ اورېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول زما دعوت چې دی هغه د توحید دپاره دی چې شاهدي د دې خبرې ورکول چې د الله څه معصیه او بل څوک معبود نه دی د عبادت حقدار نه دی او زه په خپله د الله رسول یم دغه دوې ګواهي او بل دا دلمان زکا ولا پنز وقت المنز دی دا غر کم زکاة ورکول اغا دا اسلام اغا عمده لکا مشتی شعائر یادو دا غا عمده احکام بیان کرد دا غا دعوتو برد ولسی چوام زب اسلام راورم مگر خدا دی چی مجالتا یو دل لروخ پل پر سر نو پی سلام نسم که ولی چی ستاسر قطعا نامد استی و سوکم چی زمو امینی زب اولار سم زب چوام مش بگر در رسول علیه به ایمان راو رمی علی صلاة و سلام السیدی دی خوه و تی و اصحاب تی ویل برل پا کافر مخرالی پا غاجر چط و تی ولی ایمان بین نس نسیب برل چط دا غاجر دی چی داروان دی غدر داغ دی چی خلگو تا دوکی ورکی چی منو ورتکی چی راتی سم دا مخیل دا کافر و چی و تی غدر مشترکی خیانت کی ولاری او اسلام نسیب نسیب نو دی چی ولاری حال تا چی وشان دا زکات گرزه دل د مدینه شریف د خلکو یا نور څه سروي گرزه د خواغه يم برغ آسان اسفکان د سر وسره واچ پر آسان سپاره واغه و تشتول خو اصحاب چې د دې په تلاش کې ووتل وې ننی ول د اغه د عرمین خلک نه دي شي ویني ول بل ډاله ده چې فقې به خطا نه کینو لاړه زين بیا یو کال با جزان غول دنګ واچو مشرکان خو حج او عمره کوله د دې پر کم باندې بارې نو د تجارت مالونه به مشد دی یو سړی نو کوي موړ ام به د حج نه تو کې ام به اموال ور سره بارې ولم به چدي ذکر وکم به گاجری خو دواړه کار به وسی ام به د حج کار وسی ام به لته د مالونه پر حجاج خرج کده خو به ډک چې براسه ګټه به کړي نو تجارتي اموال هم ور سره و د حج احرام هم تړلې و نو هدیه امروانه کړي و هدیه دغه د چي خپل کور څخه الته په حرام کې خونو چدي وس خو د دنیا څخه دا سربي راځي سن بزيده تمامه وتلي هغه وخت کې حرام شوي ډګر نو دونه مويشنه وشته ګرد حجاج بس وي وای نو خلکو به د کور څخه له اوغه د حرام د پاره چې کوم شکریا او قرباني د کور به ری کړي و د کور چری کې څوک دغه سره یې کې څوک غاړګي په غاړه کې ورواچی غاړګي نو زموږ ته سپزين کې دا راځي چې مری ژوندولي هغه غاړګي نه ده یو چپلکه به په غاړه ورزړه وای یو د خرما د تنیه څخه به پوستکی جلا کړی دا په هغه وخت کې دستور چې دا اچا پیژندل چې دا حرام تر روانه کړی دا بره بچا کار نه پدرلو دي نو دا حد یې امر سره اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو بره نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول نو اجازه را تراک چې ولار سمالونه امزنی را واخلو دی بم قتل کو چې دا دوغه نه غدر یو کې دا دوغه نه دغه د سیسه باز دوغه نه چمبازه کافر دی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم نو خاحت یی چور سره دنو څنګه جنگ ور سره کی هغه حد یی څنګه دنج راوځه خود حرام پنیا چ روانه کړ اصحاب الخندې خو کافر دي دینو کم دا مش په جاهلیت کې جمهور دغه چ مون کول نه ریته بار لري د حج د مشرک حج معتبر دي کله معتبر دي پیغمبر علی سلام اجازه ور لره ورنه په شان رزل کې یو دغه خبره چ ده حکیم الامت رحمه الله ذکر کړی فجنو چې دا ابن جریر د عکرمه څخه روایت کړی ده بل شان نزول یاد دی چې په کال کې د حدیبیه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په شپږم کال د هجرت د عمره احرام وتړي حدیبیه د مکې څخه داسې د باندې پر لس یوولس کیلومتره باندې یو منطقه ده دا غزای ته چراتلی دلته د مکې قریش ورو وتل بره خدای دې خیر کی چیرې ده نو دول حضرت مش عمره کوون هغه ورځ مش تشکو بجید تر ما بینز مړی سی وی دی دلته خو د خدای مخلوق ته به سوې دي نو زه ته دلته پرېږدم ستاسو دلته ما ته راشه د عرب به سوای وای د پلار قاتل دي پر مکه ته وافونه کول تا ورته کتل دا خو موږ به غیرت کېدنو نو پر دا ځای باندې خو هغه څه ورځ ده به خپل ځای کې راشي دلته چې دی معاهده ولې کل سوله چې بیا بنو دا دغه یو پر بل باندې تعرض نکوه سره جنگ باندې زموږ تر ما بینز باندې بیا به تبل کال د قضا د پار راشي وس نشته خدا اصحاب په زرو کې غرور پاته سو چې شزه دې د مکه څخه وګرځول دلته دې نه تلاقې څور زده چې نبی علی صلوات و سلام مجبور کړو ځان حلال نو بیا د دوغو کفارو څخه د قریشو بیا یو کاروان داس چې رې هم د حج د نیت کړی وو ام اصحاب د نبی علی صلوات و سلام څخه اجازه وختول کستا خوښ یغه کسات بزنی واخر ولا کده امر څو لاړس ال ته دوغو کفارو سره مګرو د قریشو د خلکو سره موږ نه پرېښول دای به وسی پر مکه به توافونه راته کی رسول الله سلام را منع کړ دغه آیات په دغه وختو کې نازل شو دا دواړي واقعې د د پاره شین نزول بدل سوی دي دا به په لباب النقل کې به دغه شین نزول ورته بیان کړی دي وسه ترجمه تر ازم دلته الله تعالی فرمای یا ایها الذين امنوا یا غکسانو چې ایمان ولایست یا ایها الذين یا غکسانو امنوا چې دی ایمان راوړی دی لا تحلوا تاسو ځان ته حلال مګنی شعائر الله نخشد الله

بل چا چلار نیولې ده خود خود پلو پنډالې سره شریک دي نو برای هغه د شپې روان دي او خواته ځي خود یو ځای میلمانه دي برای دا یو ځنې وژلې دي درې څلور روان دي یوې داسې معیوب دی چې اوس په ځولۍ کې وړي و راوړي نو بیا محکمې ته د قاضي صاحب قاضي القضات ته راغله هغه د لاندې قاضي له هم نه دي غټ ته خو هغه خلک زورور دي قاچاقبر دي پیسې ډېرې لري د قاضي القضات فیصله دا دلته یو دوه لکه به درکړي یو جوړه سره وکړي ویې بخښه هغه بغار ورته چې یوې را وژلې دي دا بل هم د مرګ په درجه کې دي خو د دې د مړه سفر دوی لاره باندې تاوان دي په دوه لکه خبره خلاصه شوه ول داسې مې ورته دی کړ ول خو بیا دا بل هم درڅه وژنې یو مړی بل درڅه کوي اوس په دې دا نور بیري چې معنا خو هغه علی دا ور اواله کړ نه کړي ورلره ورکړي چې معنا کې نه منله بره دغه خو په پیسې کې ورلکه دا بل هم درڅه وژنې یو خو دې ټپې دي دا بل چې ژوندی دی چې دا واقعي هغه په دې بیري دغه تعاون علی الاسم دی چ پر قتل نور تعاون کوي او دی قاضي قضات سره په کوي نو الله عز وجل ولا تعاونوا تش تعاونوا مرسته مکوي على الاسم پر ګنا باندې ګنا دغه د چا له احکام په ملکیږي چې الله یده مرسته کوي پس والعدوان پر تجاوز باندې پر خلکو تجاوز کوي چې مرسته کوي واتقوا الله واتقوا تش هو بیرج الله هذا الله څنګه نو تاسو څنګه پر ګنا باندې جرأت کوي خدا د الله تعالی څونه قدرت دي څنګه ان الله شدید العقاب ان الله بشك الله عز وجل شديد العقاب سخت عذاب دي الله سخت عذاب الكون كي دي نو دغه ست څنګه نه بیره دغه ذات سخت چې دغه عذاب دونه شدید دي چې انسان په تعبیرات سم دم نشي بیانولای چې ارڅونه تعبیر وکي وکي وکي هغه د دوزخ هغه اصلي سخت کې سړی چاته نشي ودر کولای چې دغه سل لکه د جنت مبارک شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې فيها ما لا عين رات هغه شي چې سترګو نه دي لیدلی ولا اذن سمعت اغنى عمتون جيش بغرو در وسط چابري دل نجنو ولا خطر على قلب بشر او ندى يو چاپ زرك پانجشنا ورگرزي چه ارسي تتصور وكي وكي در اغب على جن عمتون ده دو جخ عذابون هم ده غرقم چه ارسونا ده اور تصور وكي وكي وكي ده اغا اور تصور چه پا دو جخ كي دي سره نسكي ولا ولي دخو ده جه دنیا اور جدلي دي پر ده برا قياس كي چه گر سره ده جه دنیا اوري خوالا كتا قطر تكير نو ده اغا بس آج نو الله فدا پای كي ده خبر ورواج ولچ واتق الله يوا چه ان الله شديد العقاب پا ده ده الان سو بيري چه الله پاكو سخت عذاب دي مانا سخت عذاب ورکو ونکری وزدا د آیت کلمه ترجمه سوال راځو دلته یو چې زیرا بیان کوم چې دلته کم کم احکام بیان سوال اول دا حکم چې د شعائر الله بعزت بسړی نتی دا بعزت حرام ده چې لا تحل شعائر الله دا یو حکم سو دوم حکم دا غسو چې د اشهر الحرم چې دا څلور میاشتې به د خدای تعالی میاشت چې الته د برات د مخه تیریږي او بیا دا درې میاشتې پسې چې میانی وه د لوی اختر میاشت وه او د حسن حسین میاشت وه دغه څلور دغه اشهر الحرم چې په دې کې قتال پخوا حرام و دغه مراعت الله پاک وایي وکې نه و چې ولا الشهر الحرام او مده دغه شهر الحرام د دې حل امک وي بلکې په دې کې وسم تعارض و جنگ حرام دی بل دغه حکم په شي کې بیان سو دای دوا دریم حکم چې دی هغه حرمت و د بی عزتی د هدایاو هدایا چې حرام ته تلې بالاک غړګي په غاړه وای کنه وای الله پاک بل دغه چې ولا الهدیه ولا القلائد دای دریم حکم څلورم حکم چې هغه حرمت وو د بی عزتی د حاجان او حج ته ځي هغه دا و چې ولا امین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قد سئ مشرک تی که مؤمن دی ارسوک چې دیچ د حرام پنیت روان شو د حرام د خاطر د احترام شو بیا به څوک کار نه پلري د څلورم حکم پنځم حکم دا و چې د حرمت وو د تعادی تر حد پر دشمن باندې هغه دا و چې ولا یجرمنکم شنآن قومین تسجی نه باعث کی هغه دشمن دی قوم سره چې لري چې هغه په دا خاطر دشمنی وشه د حرمه ته ګرځوري پر تعدی او تجاوز چې تنه بره د الله تعالی تر حدود تجاوز کې یس خو جوس پر پیدا کړی چې وسه دې دی روان دي چې الله وای مکه وته وای یا نه خزم ز دشمنی ور سره څنګه الکم الله وای دا غو دشمنی دی پر دې باعث نه چې د الله تعالی تر احکام او تجاوز کې یعنی د عداوت په خاطر د الله تعالی احکام پای ملک ول شری ته نه جایز کیږي چې الله یو شی حرام کړی دی ته الله دې حرام کړی نو ته د ازما دشمنی ته نه ګور الله یې ساده دشمنی ګور زما د حکم مراعت بدل تک سج چې تاسو کور د مخه سره تیری رس تاسو شمن چې احرام ته رلی شي حق نه لري چې کار کوي ولري دا پنځم حکم وو شپږم حکم چې وو هغه دا و چې پر بیر پر نیکی باندې د خلکو مرسته وکي او تقوا وکي

کدلته عمره کی که حج کی په ارسرت کی چدی چې مشرک مشرک دی صلح نه یو سره د سخت سی د تجاوز بالکل جائز دی مجاهد املاک پر کول چې پدی ولا که تز ما خلاص چې وس احرام راته وتر ته دور روان الته جنگ را سر کی وس احرام په خاطر ځان خلاص پر د باندې املاک ول کیږي دا حرام نه دی خلاصت څه چې پر حکم نه بیان دوا منسوخ دی عمل نه پکیږي اصلور در عمل لاندې نو الله عز وجل دی مشتول ته توفیق راکی چې د شعائر الله تعظیم وکړو شعائر الله بخیر احکام تر لاندې دغه عظمت او غټوالیز مش په ځړی کراسي اوس د ځوانانو چې دی چې د آزاد خاله لوی د شعائر الله احترام مستفق شي مسجد شعائر الله څخه دی احترام نه لري مناره د شعائر الله څخه دی احترام نه لري اذان د شعائر الله څخه دی احترام نه لري د جمع لمونځ دغه رقم ده نو دا غټه خبره ده چې د شعائر الله احترام د شریف په ځړی کراسي الله دې زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.